الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 74 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ان آیات میں حضرت نوح یعنی سابقہ آیات میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اس تذکرے سے مقصود میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا. آگے ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی جو پے در پہ رسول آئے نوح علیہ السلام کے بعد مزید رسولوں کو بھیجا, ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا پہلے بھی یہ واقعہ ایک دو مقام پہ گزرا, اس ابھی آ رہا ہے اور مزید آ کے مقام پر آئے گا. تو اس طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض واقعات کو بار بار بیان فرما کر اس میں دعوت فکر دیتا ہے اور نصیحت اور عبرت کا بار بار سامان کر رہا ہے. ہمیں انہیں توجہ سے پڑھنا اور سننا چاہیے اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا, وکانوا قوم مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نصیحت کو قبول نہ کرنا, حق بات کو جان بوجھ کر رد کرنا, یہ تکبر کی علامات میں سے ہیں. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو بعض لوگ جو فاسق ہوتے ہیں, فاجر ہیں, بے نمازی ہیں, وہ فوراً تکبر میں مبتلا ہو کر اس قسم کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اس میں کمزور پہلو تلاش کرتے ہیں اور اپنے فاسد خیالات کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عموماً اس کا سبب تکبر ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے انسلٹ تصور کرتے ہیں, بہت ہی مطلب اس کو اپنے لیے باعث ذلت اور عار محسوس کرتے ہیں کہ کسی صاحب تقویٰ یا کوئی مطلب داڑھی والا شخص یا پرہیزگار شخص یا صاحب علم شخص یا عالم یا فقیہ کی بات کو ہم قبول کریں. وہ اپنے قلبی تکبر کی وجہ سے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو عالم طبقہ ہے, علماء کا طبقہ ہے, تو دقیان اسی قسم کے ہوتے ہیں, بیکورڈ مائنڈ ہوتا ہے ان کا, یہ تو مطلب کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ان کو دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے وہ جملے کہہ کر اس طرح عوام الناس کو, عام لوگوں کو بعض اوقات گمراہ کر دیا کرتے ہیں. یہ ایک بات, یہ غلط بات ہے, مناسب بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فلما جاءهم الحق من عندنا, پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ان کو دعوت دین دی, معجزات دکھائے, قالوا انہوں نے کہا ان هذا لسحر مبین, بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے. اور یہ عموماً طریقہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو رد کرنا مقصود ہو تو اس کی باتوں کی کوئی غلط تعویل نکال دی جائے. تو غلط تعویل نکالیں گے تو عوام الناس تو بیچاری عوام ہی ہوتی ہے, وہ ان کی باتوں میں آ کر اس بات کو غلط ہی تصور کرنے لگ جاتی ہے. یہ ان لوگوں نے کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے معجزات کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات کو پیش فرمایا, نشانیاں پیش فرمائی, تو انہوں نے اب اس بات کو جھٹلانے کے لیے جادو کا سہارا لے لیا. اس زمانے میں جادو بڑا مشہور تھا, تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. قال موسیٰ, تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, اتقولون للحق لما جاءکم, کیا حق کی نسبت تم ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا, یعنی تم یہ جانتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ حق ہے, اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ خود آپ نے ان سے دریافت فرمایا, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے, وہ خود شعبدہ بازی کرتے تھے, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ شعبدہ بازی نہیں ہے, یہ ہماری مثل جادو ہے ہی نہیں. وہ اس بات کو تسلیم کر رہے تھے, ان کے قلوب تسلیم کر رہے تھے, لیکن زبان سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جادو ہے تاکہ تمام لوگ ان کے مطلب ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس حق کو جادو کہتے ہو؟ تو یہ ایک احساس دلانے کے لیے تھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو, خود غور و تفکر کرو. ولا یفلح الساحرون, اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر جادوگر ہیں, میں خود معاذ اللہ جادوگر ہوں, تو میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. یہ اصل میں اب مقابلے کا جو چیلنج دے رہے تھے اس کی تمہید تھی کہ اگر میں جادو ہوں تو جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا, تو اس لیے اب وہ چیلنج دیں گے موسیٰ علیہ السلام, اور پھر ان کو شکست ہوگی, جس سے لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جادو تو فلا جادوگر فلا نہیں پاتے. زیادہ فرمایا قالو, آپ نے وہ بولے, ان لوگوں نے کہا, اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ اس کا نام ہوتا ہے اندھی تقلید، یعنی جو اگر ہمارے آبا و اجداد معاذ اللہ کو ایسا کام کرتے رہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی صراحتاً مخالف ہو، اور پھر بھی ہم اس کو اس وجہ سے اختیار کر کے رکھے ہیں جی ہمارے ماں باپ باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں اور اسی کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْقِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے، یعنی انہوں نے گویا کہ یہ کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی جو تعلیمات ہیں جو ان کے طریقے ان سے پھیر دو، تم دونوں کو اللہ تم دونوں بڑے ہو جاؤ زمین کے اندر۔ یہاں پھر وہی حسد کا سا جذبہ بیدار ہوا کہ اگر تمہاری بات ہم تسلیم کر لیں تو یقینی سی بات ہے کہ تمہیں بڑائی ملے گی، ہم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے، تو یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس ہر جادو جاننے والے کو، جادو کا علم رکھنے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم، تو کہا ان کے لیے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ وہی پورا تفصیل ہے جو پچھلے جگہ پچھلے مقام پہ گزر بھی چکا ہے، آگے بھی واقعہ آئے گا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دین دی، ان لوگوں نے اس کو آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ جیسے کہ ایک مقام پر ہے کہ فرعون نے کہا اچھا تمہارے کیا نشانی ہے کہ تم نبی ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نعمت دی تھی کہ آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو ایک دم ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، پھر جب دوبارہ ہاتھ ڈالتے تو وہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا، اور اسی طرح آپ عصا مبارکہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے دونوں معجزے جب دکھائے تو فرعون گھبرا گیا، اور اس نے اور اس کے دربار نے کہا نہیں کہ یہ تو سب جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے تو ٹھیک ہے، چلو تم مقابلہ کروا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کا مقابلہ کروائیں گے۔ لہٰذا منادی کروا دی گئی، ندا کروا دی گئی، تمام طرف منادی نے ندا کی کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ کریں گے۔ اب سب لوگ جب وہاں جمع ہو گئے تب یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان تھا، وقال لهم موسیٰ، تو ان تمام جادوگر جو فرعون کے تھے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، یعنی انہوں نے ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں انہوں نے پھینکی، تو سب کے سب ایسا لگا جسے سانپ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ تو ایک عجیب و غریب منظر کے وہ سینکڑوں کی تعداد میں رسیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، فرمایا کہ اچھا یہ اگر جادو ہے تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باطل قرار دے دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے، انہیں کامیابی عطا نہیں کرتا ہے، ان کاموں کو سنوارتا نہیں ہے۔ عموماً یہ اکثر یہ یعنی ابھی عنقریب سب کا سب باطل ہو جائے گا۔ اور پھر ویسے ہوا کہ آپ نے اپنا عصا مبارکہ ڈالا، تو جیسے ہی عصا مبارکہ ڈالا بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنی وہ رسی آ رہی تھی سب کو وہ نگل گیا۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم قوم اس بات کو برا محسوس کرے۔ یعنی اللہ تعالی ضرور حق کو نافذ فرماتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے چاہے کوئی اس کا برا مانے۔ فما آمن لموسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ۔ اب یہ قوم ہی کی ہی ضمیر سے مراد یا تو فرعون ہے کہ فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، یا اس سے مراد اگر یہ ہی ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام کو بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں یہ کچھ فرعونی عورتوں سے ان کی ریلیشن تھی، ان سے قریبی ہوتے ہیں، ملاقاتیں رہتی ہیں، تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو ان بنی اسرائیلی عورتوں نے اپنے بچوں کو ان فرعونی عورتوں کے حوالے کر دیا کہ فرعون تو انہیں قتل کر دے گا تو آپ ان کی دیکھ بھال کر لیں۔ تو وہ جان پہچان کی وجہ سے مروت میں ان فرعونی عورتوں نے ان بچوں کی دیکھ بھال شروع کی، اور وہ بچے ان کے پاس پل بڑھ کر بڑے ہو گئے. تو یہ پھر بچے آپ پر باقاعدہ ایمان لے کر آئے. تو یہاں ذریت سے مراد یا تو یہ بچے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فقط آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے, یا فرعون کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے. علی خوف من فرعون و ملئہم, اے فرعون اور آپ اس کے درباریوں کی طرف سے خوف کے ساتھ. ان یفتنہم, کہ وہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی, اور خوف کس بات کا تھا کہ وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیں گے, ہمیں سزا دیں گے, قتل و غارت وغیرہ ہوگی. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک فرعون زمین میں بلند ہونے والا تھا, یہ تکبراً سر اٹھانے والا تھا, کیونکہ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. مصرف کہتے ہیں اسراف کرنے والے کو, اور اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا. تو یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا کہ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا. اس کا مقولہ یہ قرآن میں نقل کیا گیا, انا ربکم العالی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ فرعون زمین میں بڑائی اختیار کرنے والا تھا اور مصرفین میں سے تھا. وقال موسیٰ, تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا قومی, اے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو, فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے, توکل رکھے. اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ توکل کوشش کے منافی نہیں, یا انسان کی کوشش اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے. توکل اصل میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا نام ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے اور اس تدبیر کے انجام کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کرے گا میں اس پہ راضی ہوں اور میرے حق میں انشاءاللہ بہتری ہوگا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے تدبیر کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ روایت میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اونٹ ان کے پاس تھا, وہ مسافر تھے. عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے اونٹ کی ٹانگ باندھ کر پھر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں چلا جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر. وہ ایک اس میں تعلیم دے دی کہ تم کوشش اختیار کرو, اور کوشش اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ بھی رکھو. تو یہ عین توکل ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والی کوئی ذات نہیں. آپ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل فرمایا, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ تمام امور میں آپ نے دنیاوی ذرائع اختیار فرمائے اور کوشش اختیار فرمائی, تدبیر اختیار فرمائی, جس نے بات ثابت کر دی کہ تدبیر اختیار کرنا, کوشش کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض مقامات پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر کثیر اکابرین اسلام سے ثابت ہے کہ بعض اوقات انہوں نے کوشش اور تدبیر کو بالکل چھوڑ دیا اور مکمل اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ بھی جائز ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. لہذا بعض ایسے ہوتے ہیں, علماء ہیں یا بزرگان دین ہیں یا مشائخ وغیرہ ہیں, کہ جو باڈی گارڈز وغیرہ باڈی گارڈ رکھتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ گارڈز کیوں رکھے ہوئے ہیں, کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان جنگ میں گئے تو باقاعدہ تلوار کے ساتھ زرہ آپ نے پہنی, سر پہ خود پہنا جس کو لوہے کا ہیلمٹ کہتے ہیں, وہ آپ پہن کر گئے اور آپ نے مقابلہ فرمایا. کہیں ایسا ثابت نہیں تھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ پہ کامل بھروسہ رکھو, کوئی ہتھیار لے کر نہ جاؤ, میدان جنگ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری امداد فرمائے گا. اگرچہ غیبی امداد کا جتنا یقین اور جتنا اس پر کامل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا, ہمیں تو اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ہر مقام پہ اسلحے کو بنیاد بنایا, اسے ساتھ لے کر گئے. اسی طرح صحابہ کرام کو ریاضت کی اور تلوار بازی کی, نیزہ بازی کی, تیر اندازی کی ترغیب دیتے رہے کہ اس میں آپ مہارت حاصل کریں. یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ توکل اور کوشش, ان دونوں میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں. لہذا اس قسم کے علماء پر, مشائخ پر اعتراض کرنا کہ جی آپ کو تو اللہ پہ بھروسے نہیں ہے, کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہاں اگر کوئی مطلب ایسے پیر صاحب ہیں, کوئی ایسے عالم دین ہیں جو باوجود بڑے اعلی مرتبے پر فائز ہونے کے اور مطلب ان کے کثیر دشمن بھی ہوں بالفرض حاسدین بھی ہوں، اس کے باوجود وہ باڈی گارڈ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ انہیں اللہ پہ بھروسہ ہے. لیکن اگر کوئی رکھنے والا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ ان سے بدگمان ہو کر کہ انہیں اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو ایسا کیوں کیا، تو یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. جو مطلب باڈی گارڈ وغیرہ استعمال نہیں کر رہا، اللہ پہ اس انداز سے توکل اختیار کرتا ہے کہ ترک تدبیر کے ساتھ کر رہا ہے، اسے بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تدبیر اختیار کرنے والے پر تانہ زنی کرے اور اسے اپنے سے حقیر اور کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، کہ یہ کہے کہ دیکھو جی ہم تو ایک بھی باڈی گارڈ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ہم بھی تو مشہور ہیں، وہ کیوں رکھتا ہے، ان کو تو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہوتا. اللہ پر بھروسہ اور کوشش کا اختیار کرنا ایک دوسرے کے منافع نہیں ہوتے، اس کو ہمیں توجہ کرنی چاہیے. فقالوا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو، ان لوگوں سے گھبراؤ نہیں، تو فقالوا، انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، تو ہمیں اس ظالم قوم کے لیے فتنہ و آزمائش نہ بنا. فتنہ بمانے آزمائش، ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا. ظالم قوم ان کے لیے ایک آزمائش تھی اور یہ ظالم قوم کے لیے آزمائش. مظلوم ظالم قوم کے لیے آزمائش اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو سامنے والے میں دلیری اور جرات پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس جرات اور دلیری کی وجہ سے مظلوم پر ظلم کرتا ہے. تو گویا کہ مظلوم کا مظلوم ہونا بعض اوقات ایک ظالم کے لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ وہ اس کی مظلومیت کو، اس کی کمزوری کو دیکھ کر جرات مند ہو کر ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتا ہے. تو انہوں نے بڑے نفیس انداز میں عرض کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے آزمائش مت بنا، بلکہ کہا کہ ہمیں ان کے لیے آزمائش مت بنا، کہ ہمیں اتنا کمزور نہ بنا دے کہ یہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہم پر چڑھنے کی کوشش کریں اور ظلم کا ارتکاب کریں اور ہلاک و برباد ہو جائیں. تو بڑی پیاری دعا ہے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے قوم کافرین سے نجات عطا فرما دے. بِرَحْمَتِكَ، یہ با جو آتی ہے یہ سبب، ذریعہ اور وسیلے کا معنی دیتی ہے. تو بعض اوقات احادیث کریمہ میں جہاں وسیلے کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہاں با ضرور موجود ہوگی، آپ دیکھیں گے. تو یہ با چونکہ کلام عرب میں سبب، ذریعہ، وسیلہ ان تمام معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا اس دعا کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات دے، برحمتی کا، اپنی رحمت کے وسیلے سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، یعنی اپنی رحمت کے وسیلے سے کافر قوم سے نجات عطا فرما دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی، بھائی سے مراد ہارون علیہ السلام ہے، ان تبوآ، کہ وہ مکان بنائیں، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، مصر میں چند گھر. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے اگلے پروگرام میں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.